kupisz ją taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cisza wyborcza zaczyna się o północy. Politycy podsumowują kampanię wyborczą. O bezpieczeństwie, migracjach i przyszłym budżecie dyskutowali w Atenach prezydenci 13 krajów Unii Europejskiej. Polska Akcja Humanitarna rozpoczyna zbiórkę na pomoc dla Kurdów. W Chełmie zakończyło się jedno z ostatnich spotkań wyborczych PiS. Na kilka godzin przed ciszą wyborczą czołowi politycy partii rządzącej apelowali o udział w wyborach oraz podkreślali ich znaczenie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Chełmie mówił m.in. o reformach, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich 4 lat. Były premier podkreślał, że nadchodzące wybory to wybór pomiędzy Polską plus a Polską minus. By zwyciężyć, trzeba jeszcze nawet dziś, jeszcze przez te kilka godzin pracować nad tym, by każdy poszedł do wyborów. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że polityka PiS jest skierowana do wszystkich Polaków, również do tych o innych poglądach. Prosimy ich o głos na nas, prosimy o refleksję podstawową. Kiedy żyło się lepiej, czy 4 lata temu, czy teraz? Kiedy było prościej znaleźć pracę, 4 lata temu, czy teraz? W ostatnim dniu kampanii wyborczej politycy partii rządzącej odwiedzili województwa śląskie, świętokrzyskie i lubelskie. Ostatnie przedwyborcze spotkanie PiS zaplanowano o 21.30 w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Hełm, Przemysław Lis, Polskie Radio. Wierzymy w mobilizację wyborców. Polska musi być krajem, gdzie się nie wyklucza, musi być solidarna i otwarta, zapowiedział we Wrocławiu szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wierzymy w dużą frekwencję w wyborach, wierzymy, że wszystko jest otwarte i przed nami, wierzymy, że Polska może być lepsza, dodał przewodniczący Platformy. Lewica jest tą siłą na opozycji, która rośnie, mówił Adrian Zandberg z Lewicy Razem. Szef SLD Włodzimierz Czarzasta apelował z kolei do wyborców SLD i wyborców, którzy w wyborach prezydenckich wybierali dwukrotnie Aleksandra Kwaśniewskiego, by poszli na wybory i głosowali na lewicę. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy. O bezpieczeństwie, migracjach i przyszłym unijnym budżecie dyskutowali w Atenach prezydenci 13 krajów Unii Europejskiej. Stolica Grecji gościła dziś szczyt grupy Araiolos, zrzeszającej przywódców niebędących przedstawicielami swoich państw na forum Rady Europejskiej. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. W deklaracji kończącej ateński szczyt prezydenci zgodzili się, że europejska integracja i jedność są konieczne, a Europę trzeba promować jako Unię. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że unijna polityka bezpieczeństwa musi wzmacniać więzi Europy z USA i Kanadą. Nie wolno nam pozwolić na to, aby z jakichkolwiek przyczyn te więzi doznały osłabienia, doznały rozluźnienia, bo nie jest to dzisiaj ani w interesie Unii Europejskiej, ani w interesie tej części Europy, w której znajduje się mój kraj Polska. Do najnowszych wydarzeń na Bliskim Wschodzie odniósł się gość szczytu prezydent Irlandii Michael Higgins. Podzielam głęboką obawę moich kolegów w związku z tym, co dzieje się w północnej Syrii, jednostronną interwencją Turcji. Irlandzki prezydent wyraził również oburzenie wobec możliwości przymusowych powrotów uchodźców. O takim scenariuszu mówił turecki prezydent Recep Erdoğan, jeśli Europa nie poparłaby interwencji jego kraju w Syrii. Z Aten Karol Dermoros, Polskie Radio. Kolejna polska organizacja rozpoczyna zbiórkę na pomoc poszkodowanym w tureckiej ofensywie w Syrii. O pieniądze na ten cel apeluje Polska Akcja Humanitarna. Trwająca od środy operacja wojskowa Turcji w północnych rejonach Syrii spowodowała eksodus co najmniej 60 tysięcy osób. Większość z nich ucieka w kierunku irackiej części Kurdystanu i to tam działać zaczynają międzynarodowe organizacje pomocowe. Polska Akcja Humanitarna, która ma swoją misję w Kurdystanie, apeluje o wpłaty pieniężne. Jak mówi Rafał Grzelewski z PAH, za zebrane pieniądze będzie można stworzyć uchodźcom odpowiednie warunki sanitarne. To właśnie tam w obozach będą mogli liczyć na pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej. Będziemy odpowiedzialni przede wszystkim za zapewnienie dostępu do czystej i bezpiecznej wody, a także zbudujemy latryny. Skala tej spodziewanej katastrofy może być naprawdę wielka. Szczegóły zbiórki można znaleźć na internetowej stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. Zbiórkę rozpoczęło już także Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra do rana na północy Pomorza i północnym zachodzie zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Alerty wydano również dla południa Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Jutro cieplej niż dziś, do 22 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na północy Małopolski. Deszcz prognozowany jest jedynie na północy. Trójka.

widzisz obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Soska, na żywo 2019 rok, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, 3 tygodnie u nas na liście i dzisiaj na miejscu 29. Czesław w naszym studiu, witaj. Dobry wieczór. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją kochaną Małgorzatę, rodziców, brata oraz siostrę i szwagra w Stanach. I przypomnij, z którego roku jesteś? Oczywiście z 1967. No, całe szczęście. Kosmiczne energie. Ralf Kamiński, 7 tygodni na liście, 28 pozycja obroniona. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Mm-hmm. No jak będzie za tydzień? Dzisiaj na 28, tydzień temu na 28, 7 tygodni na liście kosmicznej energii, Ralf Kamiński. Klaudia, witaj Klaudio. Dobry wieczór. Jesteś z Polanicy? Jestem z Polanicy, bardzo się cieszę. Witam Polaniczan byłych, obecnych i przyszłych. I z rocznika 67 oczywiście. Nie, przepraszam, 7-0. Nie, miałaś mówić, że 6-7. Tak, 6-7 plus 3. To jeszcze kogoś chcesz pozdrowić? Bardzo chciałam pozdrowić całą swoją rodzinę z Warszawy i przede wszystkim ze Śląska, Litkę i Andrzeja, którzy mieli dzisiaj być, ale niestety nie są. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy są na festiwalu Marii Czubaszek. Dziękujemy bardzo. Klaudia pozdrawiała. Zaz będzie śpiewała o Brukselce. 8 tygodni na liście dzisiaj na 27. Plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Plage de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Piotrek Baron na bluesowym festiwalu w Katowicach, ale pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Bruksela w tym tygodniu na miejscu 27. Justyna w naszym studiu, witaj. Dobry wieczór. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją siostrę Małgosiu. Bardzo cię kochamy, jesteś najsilniejsza. Dziękuję bardzo. Wreszcie coś do góry. 2 tygodnie na liście, 4 do góry na 26. Na statku Limbowski. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości litości. Mój panie litości, I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Wilczyce przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśminie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Dwa tygodnie na liście, cztery oczka do góry na miejsce 26 na statku Limbowskie, a u nas Artur. Witaj, Arturze. Witam, witam wszystkich serdecznie. Kogo pozdrawiasz? Chciałbym pozdrowić moją małżonkę Izabelę, moje dwie córki Jagodę i Dagmarę, wnuka Bruna i przede wszystkim legendę trójki pana Piotra Kaczkowskiego i pana Adama z Mazur. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy. Rocznik 67. Okej, okay. Tak, czekałem na to. Greta Van Vliet, Always There, na miejscu 25. No i znowu spadek, minus 3 na miejsce 25. Always There, Greta Van Vliet, tak to na liście bywa. Dzisiaj mamy 1967, notowanie z Polanicy. Łukasz, witaj. Witam. Kogo pozdrawiasz? Chciałem pozdrowić wszystkich uczestników festiwalu, słuchaczy listy oraz zespół, który będzie w niedzielę, czyli Laocze. Tak, będzie się tutaj dużo działo. Jutro zresztą w Markowani będziemy o tym mówić. Zapraszam Państwa też w to samo miejsce od 11 do 13 jutro. No ale na razie lista. I co my tu mamy? Ciepły wiatr. Natalia Przybysz wreszcie do góry na miejsce 24. Wiem, że nie drogą, a celem.

Freddy, Love Me Like There's No Tomorrow, 3 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 23. Ania i Edyta, witajcie. Dobry wieczór. Pozdrawiamy. Chciałam pozdrowić moich rodziców z Branic, Ulę i Janusza, Asię, moją siostrę oraz męża Szymona. Ja chciałam pozdrowić rodziców z Głupczyc, Grzegorza i Ulę, moje trzy siostry, Agę, Gośkę i Teresę. Dziękuję. Ania i Edyta, a to będzie Męskie Granie Orkiestra 2019, czyli Stelka, sobie i wam na miejscu 22. Koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Nogi zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. No a to przy okazji powiem, że Stelka jest fantastycznym kierowcą. Jechaliśmy tu dzisiaj z Warszawy 2 godziny. A nie, ja chyba przysnąłem trochę, także w sumie jest 5. Ale też przy okazji dowiedziałem się, że nowe Męskie Granie, tajemnica, czy mogę mówić? 8 listopada. Jeszcze nie? A przepraszam, nie miałem nic jej mówić. Miałem powiedzieć, że 1967 rok i mamy Mieczysława, witaj. Dobry wieczór. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam mieszkańców Słubic, kolegów z siatkówki i koleżanki i chciałem podziękować żonie Danusi, której dzięki dzisiaj jesteśmy tutaj i możemy słuchać z panem Markiem bezpośrednio, na żywo. Pozdrawiamy Danusię. Pozdrawiam. Koma i Ralf Kamiński, pożegnanie z bajką, 6 tygodni na liście, dziś 21. Jestem tylko wspomnieniem. echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat, świat twoich zabaw, myśli, słów, pierwszych radości i pięknych snów. Twoją smutną księżniczką, do mnie biegłeś przez las, szeptałeś, wyznam ci wszystko, zatrzymaj. Pożegnanie z bajką Koma i Ralf Kamiński. Minus 3 dzisiaj na miejsce 21, a w naszym studiu Jadzia. Witaj, Jadziu. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Bardzo serdecznie chciałam pozdrowić mojego męża Krzysia i synka Antosia, którzy nie mogli tu przyjechać i czekają, aż mama wróci, a także całe grono pedagogiczne ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Szalejowie Górnym, a także mojego idola z dzieciństwa Artura Andrusa. Artur, jest rok 1967. Tak, ja się... też. Tak, 67. Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję bardzo. 21 tygodni na liście z 21. Jeszcze oczko do góry na 20. Trofea, Dawid Podsiadł. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Koncert na Narodowym podobno był rewelacyjny. Dawid Podsiadło, Trofea, 21 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. Basia w naszym studiu. Witaj, Basiu. Dobry wieczór wszystkim. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam z Polanicy swoją siostrę Mariolę i siostrzeńca, którzy mieszkają w Werowiczy w Stanach. Swoje wnuki Marcelka, Mateusza, Miłosza, Mikołaja i Mieszka. jeszcze Madzie, Szymona i Zuzankę i Łukaszka i mojego męża Maćka, wszystkich kuracjuszy z Polanicy i słuchaczy Trójki. Dziękujemy bardzo. Niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas na 19 Red Box. Straight talker, he's a star walker, don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her opening doors. She's a history turner, she's a sweet grass burner and a dark soldier. Hey, hey, hey. Lightning woman, thunder child. Star soldiers, one and all. Brothers and all together now, aim straight, stand tall. Holy light, garden light, pray up your innocent song. Star Walker, Redbox, 4 tygodnie na liście, 19 obroniona. Jolanta w naszym studiu, witaj. Witam. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moich synów, którzy mieszkają w Kaliszu, Tomasza i Krzysztofa. Pozdrawiam moich bratanków, Mateusza i Piotrka. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Kalisza i pozdrawiam rodzinę całą. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Jolu. Jeszcze niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dziś na liście na 18, Beth Hart. I'm not sorry, baby, sorry. that's right. Bad Woman Blues, Beth Hart, 5 tygodni na liście, 2 oczka do góry na miejsce 18. Franek w naszym studiu, witaj Franku. Dzień dobry. Ile ty masz lat? 7. W którym roku się urodziłeś? 2012. Tak myślałem, że nie 67. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę i mamę, tatę, dziadka i mojego najlepszego kolegę Maćka. Okej, okay, dzięki. Wszystkiego dobrego ci życzę. To był Franek, a teraz Wojtek. WW nocą, 3 tygodnie na liście, 17 obroniona. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafi szat. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Śni źle, po tym chodzi. Ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi? Ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Nocą WW, 3 tygodnie na liście, 17 obroniona, lista 1967 z Polanicy, a w naszym studiu Zbyszek, witaj. Witam. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam wnuczkę Luiskę, Martę, Grześka, też Edytkę, Daniela, moją żonę, oczywiście wszystkich mieszkańców Nowej Rudy. Dziękuję bardzo. My tu mamy 3 szesnastki, z 16 na 16 i 16 tygodni na liście, hokejowy zamek, pijama porno. Twarze maka prawe na swoich stopach. Hokejowy zamek, tak? Widziałem porno, tak? 16 tygodni na liście, tak? I na miejscu 16. A pan kiedyś grał w hokeja? Ja, no oczywiście. Na bramce? Tak. Ja byłem w ataku. Okej, tak myślałem. A który jesteś rocznik? 67. A nie wyglądasz? Zawsze wybijałem krążek na uwolnienie. No okay. Dzięki. A, ja chciałem powiedzieć, że ja zawsze lobbuję za polskimi artystami i to jest taka moja prywatna teoria. Nie będę nikogo pozdrawiał, ale powiem tylko, że utwory, które opowiadają o deszczu albo mają w tytule deszcz, mają w sobie coś takiego, że o. No i na dodatek wybrałeś taką piosenkę, która ma dzisiaj największy skok. 16 do góry z 29 na 15 to Sosnowski oczywiście. Tak. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smadny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi kiedyś skoczy w ogień i na pustyni twoich powiem, kiedy bez siły padnę na. Sami na bój mnie wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Lekkie opady przelotne były dzisiaj w Polanicy, jak przyjechaliśmy tutaj, ale na jutro zapowiada się cudowna pogoda. Mam nadzieję, że festiwal sprawi Państwu wielką radość. Festiwal Marii Czubaszek. To był Sosnowski i deszcz. Na miejscu 15 Jacek w naszym studiu. Witaj, Jacku. Dobry wieczór. Kogo pozdrawiasz? Przyjechałem z Krotoszyna. W związku z tym pozdrawiam wszystkich krotoszynian, znajomych oraz rodzinę. Córkę z Poznania, dwóch synów, w szczególności najmłodszego Macieja, od któremu od wczoraj zdrowie za nie mogło. Mam nadzieję, że się pozbiera do mojego przyjazdu. Jeszcze nieśmiało spytam, na który rocznik wyglądam? 1967. No brawo. No oczywiście, tak. Dziękuję bardzo. I też z 67 roku Iggy Pop, James Bond, 9 tygodni na liście na miejscu 14 i będą wiadomości. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you.